إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فبعد. Değerli kardeşler, size de şu anda kardeşimiz Mustafa'nın haber verdiği gibi arz edeceğim mevzu İslam'da kardeşlik mevzusudur. Bu mevzu oldukça geniştir. Etrafında çok sözler söylenebilir. Ancak zamanımızın bize fırsat verdiği kadarıyla iktiva etmeyi arz ediyorum. İnşallah bununla Arapça metinleri hasbederek zaman kazanmayı arz ediyorum. Eğer kardeşlerden bu mevzuyu isterlerse bilgisayar vasıtasıyla bunları yükleyebilirler. Kardeşlik kelimesinin içerdiği lugavi ve istilahi manalar kardeşler. İbn Mansur der ki kardeşin nesepten olduğu herkesçe bilinen bir şeydir. Dost ve arkadaştan kardeş olabilir. Buna da Rabbimiz Sübhanehu ve Teala'nın kitabında beyinat vardır. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala buyurur ki innemel mu'minune ihva. Müminler ancak kardeştirler. Ve yine fe ihvanukum fid din ve mevalikum, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Allah için kardeşlik imanı bir bağlantı, Allah'ın menheci üzere kaimdir. Takvadan kaynaklanır ve bereketlenir. Allah'ın ipine bağlanmakla sabitleşir, yerleşir. İşte bu da imanı bir bağlantıdır değerli kardeşler. Çünkü iman ve takva olmazsa kardeşlik de asla olmaz. Bundan dolayı Rabbimiz Sübhanehu ve Teala innemel mu'minune ihva, müminler ancak kardeştirler. Yani imanı şart koşuyor. Ve yine elehillâ yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. O gün dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva sahipleri hariç buyuruyor. Takvayı da burada kardeşliğe şart koşuyor. Din kardeşliği için değerli kardeşler mutlaka iman ve takva şartı vardır. Hedef olarak ilim talebesi imanı ve akidevi açıdan kardeşliğin ne anlama geldiğini bilmeli. İlim talebesi iman kardeşliği ile dünyevi dostluk arasını ayırt etmeli. İlim talebesi iman kardeşliğini güçlendirecek vesileleri bilmeli ve onlara suluk etmeli. İlim talebesi kardeşliği miktarını bilmeli ve onu zedeleyecek amillerden uzak durmalı. İlim talebesi iman kardeşliğinin hukukunu korumalıdır. Bu mevzumuzda değerli kardeşler işleyeceğimiz mevzular 6 noktadan ibarettir. Onları şu anda serdetmek istemiyorum biraz zaman kazanmak için. İman kardeşliği ile cahiliye dostluğu arasındaki fark, iman kardeşliği ile dünyalı dostluk arasındaki fark nelerdir ve neleri içerir? Müslümanın nasıl tavır takılması gerekir? Bu mevzular üzerinde şu babı işleyeceğiz inşallah. İman kardeşliği birçok dostluktan üstün tutulmuştur. İbn-i Teymiye rahimahullah şöyledir. vacip olan Müslümanın Rahman dostlarıyla şeytan dostları arasını ayırt etmesidir. Vacip olan Müslümanın Rahman dostlarıyla şeytan dostları arasını ayırt etmesidir. İman kardeşliği ile cariye partizancılığı yok olur. Ve yine iman kardeşliği ile soy, nesep, nüfus, zenginlik, fakirlik gibi farklar yok olacaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah'ın dininde en kereminiz ondan en çok korkanınızdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Arap'ın aceme, beyazın siyaha üstünlük yoktur. Üstünlük ancak takvayladır. Yardımlaşma, ortaya kuran kardeşliğin en kerim zuhurudur. Kardeşliğin hedeflerinden de en büyük hedeftir. Allah'ın haber verdiği gibi, iyilikte ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi, beşeriyetin tarif edeceği en güzel tariftir. Kendisi şöyle buyurmuştur. Mümin mümine bağlılığı, kısımları birbirini perçinleyen bina gibidir. Yardımlaşma âli ve şerefli mertebelere kadar yükselir. Öyle olur ki İsar mertebesine yükselir. İmam Bukhari şöyle bir kısa rivayet eder. Muhacire Medine'ye geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbn Af ile Sa'd ibn Rebi'yi kardeş tayin etmiştir. Sa'd Abdurrahman'a ben Ensar arasında en fazla mala sahip olanım der. Malımı ikiye böleceğim. İki de zevcem var. Bak hangisi hoşuna giderse onu da boşayayım da bekleme iddeti bitince onunla evlenirsin. Abdurrahman Avf'a der ki Allah ehlinde ve malında seni mübarek kılsın. Bereketli kılsın. Pazar yeriniz nerede? Diye sorar. Ve Abdurrahman'a Beni Kaynuka denen pazar yeri gösterilir. Abdurrahman pazardan ayrıldığında yanında peynir ve yağ bulunurdu. Yani orada pazarda Allah'ın vermiş olduğu bereketle kar yapmış ve böyle bir malla dönerdi. İman kardeşlerin üstünlüğü, değerli kardeşler, elbette yardım ve nasihatlaşmakla olacaktır. Mümin kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım etmelidir. Eğer mazlum ise ona isabet edecek zulmü ondan def etmesi gerekir. Eğer kardeşi zalim ise zulmüne engel olmalı ve ona nasihat etmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kardeşine zalim de olsa, mazlum olsa yardım et. Bağlılık ve devamlılık. İman kardeşinin üstünlüğü vesaire dostluğuna ayrılan noktalardan bir tanesi de bu dostluğun ve kardeşliğin bağlı, birbirine bağlı olması ve devamlı olması kardeşler. İman kardeşliğin bağlılığı devamlıdır. Hiçbir şey o bağlılığı kesemez. Ne zenginlik, ne fakirlik, ne hastalık, ve hatta ne de ölüm. Dünyada ve ahirette devam eder. Öyle bir iman kardeşliği bağlılığı olmayan dostlar dünyada da husrana uğramışlardır ve ahirette de kardeşler cihetiyle husrana uğrayacaklardır. Ziya Paşa Münacat adlı şiirinde şöyledir: olunca bahtımın nahz-ı hüveyda, ahibba sandığım hep oldu ada, hücum etti bana kast ile dünya, feza yıkamda kaldım şimdi tenha. Olunca bahtımın nahz-ı hüveyda, kaderim belli olunca, kendisi herhalde bir hastalığa yahut da bir musibet belaya uğramış birisi ki, kaderim uğursuzluğu belli olunca, ehibba sandığım, dost sandığım hepsi düşman oluverdi diyor. Hücum etti bana kast ile dünya, bu gam fezasında şimdi yapayalnız kalıverdim diyor. Neden? Çünkü iman kardeşliği üzere bina edilmemiş dostluğu. Ve etrafında olan insanların dostluğu devam etmemiş. Haş meydanında bütün dostlukların koptuğunda iman kardeşliğin bağları sımsıkı kalacaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle haber vermektedir: El-ehillâ yevmeydün bağdum libâdın aduvun illel muttakîn. O gün dostlar birbirine düşmandır, yalnız takva sahipleri hariç. Bu kardeş bağlılığı ahirette devam edecektir. Öyle ki cennet ehli dünyadaki bazı kardeşlerini aralarında göremeyince Rablerine sorarlar. Bunların mevkifini Allah Resulü bize şöyle haber verir ve bize tasvir eyler. Ebu Sa'id el-Hudri anlatıyor. Sünen İbn-i Mace'de ve Şeyh Albani tasih ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah-u Teala kıyamet günü müminleri cehennem ateşten kurtarınca ve onlar güvence içine girince birinizin dünyadayken hakkını almak uğrunda arkadaşıyla yaptığı çekişmeden daha şiddetli bir tarzda müminler ateşe atılmış olan din kardeşi için Rableriyle mücadele girişirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki müminler diyecekler ki bakın çekişmelerine kardeşler. Ey Rabbimiz, kardeşlerimiz bizlerle namaz kılarlar, beraberimize oruç tutarlar ve bizimle beraber hac ederlerdi. Sonra sen onları ateşe ithal ettin, ateşe soktun. Allah subhanahu ve teala da onlara gidin onlardan tanıdıklarınızı ateşten çıkarınız buyurur. Din kardeşliğin, din dostluğunun kardeşler devamı ahirete kadar ve hatta cennette aralarında Müslümanlar, müminler, cennetteki müminler kardeşlerini göremeyince dünyadaki bir insanın malı için yaptığı mücadeleden daha fazla bir mücadele vererek Rabbimiz Sübhanu ve Teala ile ey Rabbimiz bizimle namaz kılarlardı, bizimle zekat verirlerdi, bizimle hacca giderlerdi, sen de onları ateşe soktun deyip Rabbimizden onları çıkarması için izin alırlar ve giderler, onları çıkarırlar. Onlardan işte iman kardeşliğinin Allah nezdindeki değeri kardeşler. Bu kardeşliğin muhabbeti, dünya ve ahiretteki fazileti budur. Dünya ve ahiretteki fazileti budur. Binaenaleyh bu iman kardeşliğini hırsla korumaya yönel. Hukukuna vefa göster. Ve Allah'a kardeşlerin için dua et. Rabbimiz müminlerin hallerini bize kitabında şöyle anlatır: Rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. İman kardeşliğinin üstünlüğü ancak birlik ve ülfet ile olur. Birlik ve bir araya gelip toplanmak iman kardeşliğinin üstün meziyetlerindendir. Bu hal kalpler arasını telif eder. Nefisleri birleştirir. Gönüller onun güdümü altında olur. Birbirlerine merhamet ederler. yardımlaşırlar. Şahsikinler iman kardeşliği gölgesi önünde yok olur gider. Ve kavmi nizalarda önünde çürür. Böyle şeytanın müştemayı Allah'ın hidayetinden ayırma gayreti ve insanların aralarını bozup birbirine düşürme gayreti heba olup gidecektir. Kardeşliği güçlendirecek vesileler kardeşler, kardeş bağlarını güçlendirecek Kur'an ve Nebevi sözlerin yönlendirmesi vardır. Bunlardan ilki selamı yaymak ve güler yüzlü davranmak. Karşılaşma esnasında güler yüzle selam, kalplerin kapılarını açan anahtardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen rivayette iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizle karşılıklı sevişmedikçe iman etmezsiniz. Size bir şeye delalet edeyim mi? Sizi bir şeye delalet edeyim ki onu yaptığınız zaman birbirinizle sevişirsiniz. Aranızda selamı ifşa ediniz, birbirinize selam veriniz buyuruyor. Selamı ifşa etmekten maksat sadece onun lafzını telaffuz etmek değildir. Maksat selam manalarını geçerli kılmaktır. Kardeş kardeşle karşılaştığında güler yüzle karşılaşırlar ve hararetle musaffa ederler. İşte böyle selamı ifşa etme manalardan bir manası tahakkuk etmiş olur. Bundan dolayı ona ecir yazılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maruftan hiçbir şey sakın hakir görme. Velev ki kardeşine güleş bir yüzle kavuşup buluşmanı bile. Ne insanlar vardır ki kardeşler karşılaştıklarında güler yüz izhar etmede cimri davranırlar. Güler yüzü esirgerler. Selamı da neredeyse lütfen verirler. Bu nebevi talime iltifat bile etmezler. Yani maruftan hakir görme velev ki kardeşine güleş bir yüzle buluşmanı bile sözüne. Şüphesiz karşılaşma anında tebessümde cömertçe davranmanın kardeşin gönlüne sokacağın bir sevinç olacaktır. Bundan dolayı Cerir Beceli rahimahullah radıyallahu anhu peygamberimiz olan şu kıssasını anlatırdı ve derdi ki İslam'a girdiğimden beri hiçbir vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna girmekten men etmedi. Beni gördüğünde de muhakkak gülümserdi diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı ve selamdaki uslubu ve metodu buydu. Selamın başka manaları da vardır. Buna izafe etmek yerinde olur. O da eziyet vermekten el çekmek ve kardeşine rahmet, bereket ile dua etmektir. Eller musafa için birleştiğinde selam manası daha da güçlenir. Bu da amel olarak selamın manasına tercüme olmaktır. İşte size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi müjdelediği haberleri. Birbirleriyle karşılaşan iki Müslüman musaf ettiklerinde birbirinden ayrılmadan önce bağışlanırlar buyurmaktadır. Selamdan sonra kardeşler, kardeşini seviyorsan kardeşine seni Allah için seviyorum demendir. Ne sözler vardır ki kalbin deliklerine iner ve ona tesir eder. Bu da unutulmuş bir sünnettir değerli kardeşler. İhya etmek gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste sizden biriniz kardeşini sevdiğinde onu sevdiğini ona bildirsin buyuruyor. Bir kardeşini seviyorsa, Allah için seviyorsa ona sevdiğini bildirsin. Bunun yanında hediyeleşmek hediye muhabbeti canlı kılar. Kalbi kinden, öfkeden, düşmanlıktan arındırır. Temizler. Bunun için Ayşe radıyallahu anh'dan gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Tehaddu, tehabbu. Hediyeleşiniz ki sevişesiniz. Şeyh Albani Cami Sahide Hasan diyor. Kardeşleri ziyaret etme. İmanı buluşmalar. Ziyaretin maksadı orada imanı meseleler müzakere etmek. İnşallah detaylı bir şekilde buna değineceğiz. Kardeşin kardeşini ziyareti en yüce taat ve en celil yakınlıktır. Bunun için Resulullah buna teşvik ve rağbet ettirdi. Kendisi buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinden olan ellerinizi haber vereyim mi? Kimlerdir onlar? Peygamber cennettedir. Şehit de cennettedir. Sıddık da cennettedir. Mevzumuza şahit olan, şehrin bir kenarında olan kardeşini Allah için ziyaret eden adam da cennettedir buyuruyor. Bakın kardeşler, böyle bir ziyaretin kardeşini sadece Allah için sevdiği ve Allah rızası için ziyaret ettiği takdirde kimlerle beraber zikrolunuyor? Evet kardeş, hemen kardeşin ziyaretine koşmalısın. Ama her ziyaret için terbiyevi bir hedef tayin etmeyi unutmamalısın. Bu ziyaretler esnasında bu hedefler gerçekleşmeli. Vakitler boşa zayi olmamalı. Kardeşin kalbine sevin sokmalısın. Kalbi en güzel bağlayan ve onu esir alan, onu sevindiren, ona olan ihsandır. İbn-i Ömer'in merfu olarak rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a en sevimli ameller şunlardır. Müslüman gönlüne soktuğun bir sevinç ve ondan giderdiğin bir keder veya kapattığın bir borcu ve ondan def ettiğin bir açlık. Bir kardeşini hacetini görmek için onunla gitmem, bir kardeşin hacetini görmek için onunla beraber gitmem, Allah'a bu mescitte, kendi mescidi kastediyor kardeşler, Allah'a bu mescitte bir ay itikafta kalmamdan daha sevimlidir. Tekrar okuyayım. Bir kardeşin hacetini görmek için onunla gitmem mi? Allah Resulü kendisi söylüyor bu sözü. Benim gitmem diyor. Allah'a bu mescide bir ay itikafta kalmamdan daha sevimlidir. Kim de bir kardeşin hacetini gidermek için onunla beraber gider de o işini bitirip düzeltirse işini yarıda bırakmayacak. Gitmiş olduğu gaye ve maksadı gerçekleştirecek. O işini tamamlayacak. Ayakların kaydığı günde Allah da onun ayaklarını sabit kılar buyuruyor. Kelam dairesinden amel meydanına koşmalısın. Kardeşin hacetini hissedip yardım etmek için koşturmalısın. Böylece Rabbinin rızasına nail olup kardeşinle sılanı güçlendirip Rahman'ı razı edeceksin. Evet kardeşler, bundan sonra bu kardeşliği bulandıracak ve bu kardeşliğe leke getirecek, bu kardeşliği zedeleyecek şeylerden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki dünya şaibeleriyle kirlenen niyet. Dünya şaibeleriyle kirlenen niyet. Eğer kardeşlik dünya hazları veya şehvetler üzere kurulup büyürse böyle kardeşlik sahiplenecektir. İman kardeşliğine halel getirecek vesileler çoğaldıkça kardeşlik de o nispetle zayıflayacaktır. Selefimize nakleden bir sözde Allah için olan bağlı kalır ve devam eder. Allah için olan bağlı kalır ve devam eder. Gayrına olan da, Allah'tan gayrına olan da kopar ve ayrılır. Hiçbir kardeşlik bağları kopmaz, ta ki arkasında dünyalık bağlarından bir şey olmasın. Hayattaki yaşantımız ve yaşadığımız tecrübeler bunları tasdikler kardeşler. Daha fazla misal vermeye gerek kalmaz. Kutsi hadiste Rabbimiz Sübhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Benim için birbirlerini sevenlere ve benim için beraber oturup kalkanlara ve benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için ihsanda ve ikramda bulunanlara muhabbetim vacip oldu. Bir de melekle kardeşini ziyarete giden adam arasında konuşmayı bir düşün ve değerlendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bir kimse diğer bir beldede bulunan kardeşini ziyaret etti. Allah o kimsenin geçeceği yol üzerine gözcü bir melek gönderir. O zat meleğin yanına gelince melek nereye gitmek istiyorsun diye sorar. O zat şu beldede bulunan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum dedi. Melek ona onun üzerinde sana ait bulunan kendin için düzeltip geliştireceğin herhangi bir nimet, menfaat var mı? Yani bu ziyarete maksat elde edeceğin bir nimet veya menfaat var mı diye sorar. O zat da hayır yoktur. Ben onu aziz ve celil olan Allah için sevmişimdir. Bir menfaat için değil dedi. Melek de ben Allah'ın sana şu haberi için yolladığı elçisiyim. Sen o kimseyi Allah için sevdiğin gibi muhakkak da Allah seni sevmiştir dedi. Günahlar ve masiyetler, değerli kardeşler, bu kardeşliği bulandıracak ve zedilecek şeylerdendir. Günahlar ve masiyetler ne güçlü devletleri, ne güçlü imparatorlukları yıkmıştır. Ne çift kardeşler vardır ki taat onları bir araya getirmiştir ve masiyet onları teker teker ayırmıştır. Ayırmakla beraber kalmamış, düşman etmiştir. Tabi Bekir Müzeni radıyallahu anh şöyle demiştir. Eğer kardeşlerin bir cefa görürsen bu senin işlediğin bir günah sebebiyledir. Hemen Allah'a tövbe et. Eğer onlardan ziyade muhabbet görürsen bu da senin taatın karşılığıdır. Bunun için Allah-u Teala'ya şükret. Evet değerli kardeşler. Bu kardeşliği zedeleyecek unsurlardan bir tanesi de cimrilik. Bencillik, icab dediğimiz kendini beğenme gibi kötü ahlaktır. Cimrilik kalpleri ayırır. Bunun için Allah Resulü cimrilik hakkında şunlar buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten korununuz. Çünkü cimrilik sizden evvelki milletleri helak etmiş. Onları kendi kanlarını dökmelerine sevk etmiş ve onlar kendilerine haram olan şeyleri helal saymışlardır. Cimrilikten sakınınız çünkü cimrilik sizden evvelki milletleri helak etmiştir buyuruyor. Bir başka rivayette bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben muhtacım dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarından birine haber gönderdi. O zevcesi de seni hakkıyla gönderen Allah'a yemin olsun ki evimde sudan başka bir şey yoktur dedi. Sonra başka bir hanımın hanımına haber gönderdi. Bu da bunun gibi söyledi. Hatta bütün hanımları böyle söylediler. Hayır, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki evimde sudan başka bir şey yok dediler. Bunun üzerine bu zatı bu gece kim misafir edecek? Allah ona rahmet eylesin buyurdu. Hemen Ensar'dan bir zat ayağa kalkarak ben ya Resulallah dedi. Ve onu evine götürdü. Karısına evinde bir şey var mı diye sordu. Kadın hayır. Yalnız çocuklarımın yiyeceği var cevabını verdi. Sen onları bir şeyle oyala. Misafirimiz girdiği vakit kandili söndür. Ve ona biz de yermişiz gibi göster. Karanlıkta biz de misafirle beraber yiyormuşuz gibi göster. O yemeğe eğildi mi sen hemen kandile kalk ve onu söndür dedi. Böylece oturdular ve misafir yemeğini yedi. Sabahlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vardı. O da kendisine bu akşam karı koca her ikinizin misafirinizi yaptığınıza Allah subhanahu ve teala taaccüp buyurdu dedi. Kardeşler, yani bunları sağlam senetlerle okuduğumuz rivayetler. Beşeriyette herhalde böyle şeyler misali geçmemiştir. Ancak bu ümmet müstesna. Bakın nasıl kardeşlerini kendi nefislerine ve evlatlarına tercih ettiler. İşte buna da ihsar diyoruz. Kardeşlerini kendi nefislerine ve evlatlarına, canciğer evlatına tercih ettiler. Bunun yanında kardeşler, kardeşlik, arkadaşlık afetleri vardır. Sevgi ve nefrette aşırılık. Ömer bana dedi ki, ya Eslem, sevgi şiddetli aşk derecesinde olmasın ve buzun telef derecesinde olmasın. Ne çok aşırı bir şekilde ne de böyle buza yakın ve buz da telef edecek derece yükselirken derece aşağı inerken derecesi olmasın. Ben de dedim ki bu da nasıl olur? O da dedi ki bir şey sevdiğinde bir sabinin bir şeyi hırsla sevdiği gibi sen de o dereceye varan aşırı hırsla sevme. Buz ettiğinde de arkadaşının telef olup helak olmasını seven bir buzla buz etme. Buz ettiğinde ok arkadaşın ve kardeşin başına bir sürü musibet ve helakın gelmesini talep edecek bir buzla buz etme. Ali İbn Ebi Talib sevdiğini teenniyle sev. Olur da bir gün gelir buz ettiğin birisi olur. Buz ettiğinde de teenniyle buz et. Olur da bir gün gelir sevdiğin birisi olur. Orta yol tutmak gerekir kardeşler. Ebu'l-Esved Duveli sevdiğinde orta yolu sev. Çünkü bilmezsin ne zaman vazgeçersin. Buz ettiğinde ayrılmadan buz et. Çünkü ne zaman döneceğini bilmezsin. Bunu şiir halinde Arapça söylemiştir. Tabii ki Türkçe tercümesinde aynı Arapçadaki şiirin letafetini vermiyor. Aşırı muhabbetten korkulacak şeyler. Muhabbette ve buğz etmede aşırı gitmemek ve aşırı gidildiği takdirde kardeşler neye sebep olabilir? Aşırı muhabbetten korkulacak şeyler. Kardeşin kardeşe batıldan muvaffakat göstermesi. Aşırı bir sevgiyle kardeşi sevince onun kötü hallerine bile muvaffakat etmek mecburiyeti hisseden insan. Buna dikkat etmek gerekir. İkincisi, vacip olan nasihatta taksir göstermesi. Aşırı muhabbetten dolayı vacip olan nasihatta bile taksir gösterebilir insan. Buna da dikkat etmek gerekir. Eğer İslami bir muhabbet söz konusu ise mutlaka üzerine düşen o nasihattaki vacibi eda etmesi gerekir. Aşırı muhabbetten korkulacak bir şey de davaya değil şahıslara bağlı kalma. O muhabbet insanı insana bağlar. Ne davaya ne de Allah'ın dinine değil. Aşırı muhabbet şer'i alakanın dışına çıkar veya çıkabilir. Aşırı buz etme hakkında da korkulacak haller şunlardır. Sırların ifşası. Bir insana aşırı bir şeyde buz ettin mi, kardeş iken vakıf olduğun sırları ifşa edersin. İnsafın terki. Aşırı buzdan dolayı insaf terk edilir. Ayıpları yayıp iyilikleri gizleme ve en kötüsü daha ziyade iftira ve yalanla kardeşine buz ve nefretini dile getirirsin. Bu kardeşliği zedeleyecek afeti olan bir şey de çokça ziyaret. Çokça ziyaret kardeşler. Ama hedefi olmayan çokça ziyaret arkadaş afetidir. Bununla zikir, hatırlama, talim, iyilik ve takva üzere yardımlaşma meclislerinin dışında kalan laklak, dedikodu, gıybet, faydasız sözler vesaire bütün bu meclisler, böyle meclisler Allah'ı gadaplandıracaktır. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ı zikretmeden meclisten kalkan her kavim aynı eşekleş üzerinden kalkarlar. Ve kıyamet günü o meclis onlar için bir pişmanlık olur. Mutlaka ziyarette az önceki mevzumuza da geçti. Bir terbevi hedefi düşünmek gerekir ve gitmiş olduğumuz o meclislerde en azından Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı, peygamber sünneti talim edilme, zikredilmesi ve insanlara iyilik ve takva üzere yardımlaşmayı öğretmektir. Yoksa kıyamet gününde o meclisler bizim için bir pişmanlık olacaktır. İbn-i Kayyım Rahimahullah kardeşlerde içtima toplanma iki kısımdır diyor. Birincisi tabiatımızı eğlendirme ve vakit doldurma toplantısıdır. Bazen böyle gönül ister. Hatta şairin söylediği gibi. Gönül ne çay ister ne çayhane. Gönül muhabbet ister çay bahane. Haydi gidelim bir kahveye. Lokala bir gidelim. Biraz sohbet edelim, konuşalım. Eğer bu sadece tabiatı eğlendirme, fuzuli şeyler konuşmak ise bunun zararı menfaatinden daha fazladır. En azından böyle toplanmalarda vakit zayi olur ve kalp ifsad olur kardeşler. İkincisi, kurtuluş sebeplerine bağlı kalmak için hakkı ve sabrı tavsiye için toplanma ve öyle meclisler, işte bu da en büyük ganimet ve en faydalı olandır. Böyle meclisler Allah'ın rızasına muvafık olan meclislerdir. Ama bunun da üç afeti vardır, buna dikkat etmek gerekir. Birbirler için tezeyyün, süsleme ve hoş görme çabası içine girmeleri, bu da sözde, tavırda, ilişkide yapmacıya benzeyen hallerdir. İnsan hoş görmek için her şeyi böyle süsler. Sözünü süsler, tavrını süsler, ilişkisi süsler. Buna dikkat etmek gerekir. Birbirler için tezeyyün. Hacetinden fazla öyle bir mecliste hacetten fazla söz etmek, kelam etmek. Bu bir haz. Üçüncüsü de bu bir haz ve adete dönüp maksattan koparabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Önceki gaye hoş ve met olacak bir gaye iken bu bir haz ve adete dönüp maksattan uzaklaşırsa önceki birinci halet tabiatımızı eğlendirme, vakit doldurma meclislere dönmesin. Bu arkadaşlık afetinden olan kardeşler fazlaca şakalaşmak ve latifeleşmek de vardır. Fazlaca şakalaşmak ve latifeleşmek kalbi öldürür ve kine sebep olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gülmeyi çoğaltmayın. Şüphesiz gülüşmenin çoğu kalbi öldürür. Gülmeyi çoğaltmayın. Şüphesiz gülüşmenin çoğu kalbi öldürür. Şakalaşma ve latifeleşmenin adabı vardır. Buna riayet etmek gerekir. Birincisi, insanlardan hiç kimseye bir eza içermemeli. Bazen şakayla beraber bir gönül kırılır. Bir kalp incir. Ve neticede belki bir buz ve nefret başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şeyh Albani irvada tahsis ettiği hadiste la darara ve la dirar, ne zarar ver ne de zarar gör. Zarar verme. Ve bu şakalaşma ve latifelerde hiçbir yalan, bu sözler, bu şakalar ve latifeler hiçbir yalan içermemeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmi güldürmek için yalan söyleyene veil olsun. Veil cehennemdeki bir çukurun ismidir. Kavmi güldürmek için yalan söyleyene veil olsun. Ona veil olsun ve yeniden ona veil olsun. Kavmi güldürmek için yalan söyleyene, yani şakalaşırken, latife yaparken asla ve asla yalan söylememek kardeşler. Bu şaka ve latife münasip zamanda ve münasip miktarda olması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülmeyi çoğaltmayınız sözü gibi. Gülmeyi çoğaltmayınız. Yani gülmeyi yasaklamıyor. Haram etmiyor. Ama onu yeri yerince yaptığı kadarıyla kendisi sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğünü, tebessüm ettiğini, hatta azıt işlerin görüldüğünü bize rivayet olarak gelir. Münasip zamanda ve münasip miktarda olması gerekir. Arkadaşlık afetlerinde olan biri de mesalih ve mefasit dediğimiz insanların maslahatına uygun olanı tercih edememe meselesidir. Mesalih ve mefasit gözetilmeksizin nefsi üstün tutmak için verilen mücadeledir. Bu afetten bir tanesi de kardeşler, yani dinimizin ve müçtemanın menfaatini gözetmeksizin sadece ve sadece kendi nefsini üstün tutmak için verilen mücadeledir. Bir ibarenin zelletinden dolayı kardeşler arasında husumet baş gösterebilir. Tek bir ibarenin zelletinden dolayı, yanlış veyahut da ifade kısırlığından dolayı. Belki de o kardeş onu murat bile etmemiş olabilir. Ama bundan dolayı kardeşler arasında bir husumet baş gösterebilir. Böyle fesatları gözetleyen şeytan da gelir, bu mesele iyice şişirir. Bakınız, bize güzel örnek olacak. Şu kısaya gerçekten kardeşler, yani ben kendim yani okuyunca hayran kaldım. Muaviye radıyallahu anhu bir hutbe yaptı. Hutbenin bir cümlesinde Ali'ye meyil ve muhabbeti olan Abdullah İbn Ömer'e, Ömer'le babası Ömer'e taarruz etti. Bu son dönemlerde Hazreti Ali, Hazreti Muaviye arasında çekişmeler sıralarında. Bu halifelik işi hakkında her kim benimle konuşmak isterse yüzünü bize göstersin diyor Muaviye. Muhakkak ki biz halifeliğe hem ondan hem babasından, yani Ömer'den, hem ondan yani Abdullah İbn Ömer'den hem babasından daha layıkız demiştir. Halbuki Abdullah İbn Ömer'in böyle bir iddiası da yok halifelik için. Ama o tarafa kızdığı için Allah kendisine razı olsun kardeşler, böyle davranmıştır. Küçük yaşta sahibi olan Ravi Habib İbni Mesleme, Abdullah İbni Ömer'e, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a bakınız ne diyor. Sen Muaviye cevap vermedin mi diye sordu. Ya o böyle deyince, yani biz ondan ve babasından daha layıkız bu halifelik işine dediğinde sen hiçbir şey demedin mi? Abdullah İbni Ömer diyor ki, hemen maşlağımın bağını çözdüm. Ona bu halifelik işine senden daha haklı ve daha layık olan Uhud günü, Hendek günü, İslam'ı korumak üzere sana ve baban Ebu Sufyan'a karşı harbiden kişidir. Yani Ali'dir demek istedim. Ne kadar isabetli bir sözmüş bakınız. Bu halifelik işine senden daha haklı ve daha layık olan Uhud günü, Hendek günü, İslam'ı korumak üzere sana ve senin baban olan Ebu Sufyan'a karşı harbiden kişidir. Yani Hazreti Ali. Demek istedim. İçimden böyle geçti. Fakat İslam topluluğunun arasını açacak, kan dökecek ve istemediğim ters bir manaya hamlolunacak bir kelime söylemekten korktum. Biliyorsunuz o andaki fitnenin durumunu. Herkes yani kılıcını kuşanmış, hazır bekliyor. Ve böyle bir fitneden korktum diyor. Ve o anda Allah'ın sabreden kuluna hazırladığı mükafatını hatırladım. Da Muaviye kaçırıp vermedim demiştir. Abdullah İbn Ömer'in bu sözlerini dinleyen Habib İbn Mesleme, Muaviye taraftarı olmakla beraber onun görüşündeki doğruluğu takdir ederek, sen Allah tarafında bir fitneden korunmuş ve büyük bir fenalıktan muhafaza edilmişsin demiştir. Evet kardeşler. Yani maslahata, mesalih ve mefasit dediğimiz Müslümanların menfaatine yönelik şeyleri, müçtemanın, İslam toplumunun menfaatlerini şahsı maslahat ve menfaata üstün tutmak gerekir. Bu da bize bizim selefimizden gelen çok güzel bir örnektir. Aşırı senalar, metiyeler arkadaşlık afetindendir. İmam Bukhari bir bab başlığında şöyledir. Bab-ı ma yukra min temadu. Metiyeleşmede kerih görünen bab. Yani insanlar birbirine metiye yağdırır. Ondan sonra İbn Hacer der ki temadu tefaul milenmet, yani mübalağa yapılmasıdır. Yani metiyede mübalağa yapılmasıdır. Ondan sonraki bab da buna delalet eder demektedir. Bab-ı ma yukrav mine itnab fil met, met esnasında kerih görülen mübalağayla nitelendirme babı. Kitab-ı edepte mezkur babdan sonra şöyle bir bab başlığı var İmam Bukhari'nin kitabında. Bab-ı menesne alâhî bimâ yâlem. Bildiğiyle kardeşine senada bulunan babı. Bakın kardeşler, bir tarafta metileşmeyi kerih görülen babı, Öbür tarafta mübalağayla nitelendirmenin kerih göründüğü babı, öbür tarafta da bildiğiyle kardeşine hüsnü senada bulunan babı. İbn Hacer diyor ki bu caizdir. Yani bildiğiyle kardeş senada bulunan babı. Kendisinden önceki babdan müstesnadır. Bunun davıtı da metiyede ölçünün bulunmaması. Ve insanlar bu ölçüyü bilmiyorlar kardeşler. Ölçüyü bildikten sonra sorun yoktur. Aynı zamanda met olan insan fitneye düşmeyeceğinden emin olmalı. Nefsinin icabından dolayı fitneye düşmemesinden emin olmalı. Böyle yüze met edildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşine şeytana kardeşine karşı şeytana yardım ettin demiştir ve böyle bir şeyden Müslümanlar kaçması gerekir. Ama bununla beraber gerektiğinde de aynen bu babda zikrolunduğu gibi kardeşine senada bulunman caizdir. Hiçbir mübarağı yapmadan. Kaçınmak evladın inşallah. Yani buna dikkat etmek gerekir. Metiyelerde arkadaşlık, kardeşlik afetindendir. Kardeşliğin faydaları, vacibatı, bunlardan ilkincisi kardeşlere nasihatlaşma. Kardeşler arasında nasihatlaşma kardeşlik rukunlarındandır. Bazı sahabiler bunun üzerine Allah Resulü'ne biat etmişlerdir. Cerir Beceli'nin hadisinde olduğu gibi ben Resulullah'a namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Her Müslümana istisnası her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim diyor. Nasihatin ehemmiyeti insanın kendi ayıplarını görmemesinden dolayıdır. Çünkü insan kendi ayıbını görse farkında olsa onu inşallah düzeltecektir. Ama nasihatin ehemmiyeti kişi kendi ayıbını görmez, bir kardeş görür ve ona nasihat eder. Bunun için şair şöyle demiştir: Fel aynu tabsiru minha ma dana ve na ve la tara nefse illa bimira. Göz yaklaşan ve uzaklaşanı görür. Nefsini de ancak aynayla görür. Göz yaklaşan ve uzaklaşanı görür ve nefsini de ancak aynayla görür. Sen de kardeşine bir ayna ol. O da sana aynen bir ayna olmalı. Şeyhülislam İbn Teymiye kardeşlerine nasihat ederken onlara hatırlatma bulunurken şöyle bir misal verir. Mümin kardeşi için iki el gibidir. Mümin kardeşi için aynen şu iki el gibidir. Birisi öbürünü yıkar. Ki bazen şiddetli sürtme ve sertçe kaşımakla çıkar. Yani eza verir. İyice sürtmen gerekir. Veya da sert bir şey alıp da ona sürtmen gerekir. Cildi tahriş eder. Ve akıbeti ve neticesi temizlik ve taharettir. Mümin kardeşi gel gibidir. Birisi öbürünü yıkar. Ki bazen şiddetli sürtme ve sertçe kaşımakla çıkar. Ve akıbeti ve neticesi temizlik ve taharettir. Bu mevzuda bazı davutlar gözünde tutmak gerekiyor. İmam-ı Şafii rahimullah bu davutlardan gafil kalanlardan sıkıntı çektiği belli ki şu sözleriyle bir şiir söylemiştir. Yalnızlığımda bana nasihatini yap. Yalnızlığımda bana nasihatini yap. Cemaat içerisinde nasihattan beni koru. Çünkü insanlar arasındaki nasihatler azarlamanın bir çeşididir. Eğer cemaat içinde bana nasihat etmeye kalkışırsan aynen beni azarlamış gibisindir. Onu işitmeye de razı değilim. Izdırap çekmiş gibi belli. Allah kendisine razı olsun. Yani Arapça lafızları daha güzel. Ama ayıpları açıp ortaya dökmeye gelince bu daha da vahimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul kulun ayıbını dünyada örterse, kul kulun ayıbını dünyada örterse Allah da onun ayıbını kıyamet günde örter. Kardeşlerin birbirlerine mağfiret dilemeleri, atışma, azarlama ve kınamadan kaçınmaları. İbn-i Semma kardeşlerin biri ona şöyle der. Seninle benim aramda atışma yan olacaktır. Yani randevu veriyor kardeşler. Yani seninle çekişeceğim. Yani hesaplaşacağız, gel bakalım. seninle benim aramda atışma yan olacaktır deyince, o da ona bilakis seninle benim aramda mağfiret dilemelerimiz yan olacaktır cevap vermiştir. Seninle benim aramda mağfiret dilemelerimiz yarın olacaktır diye cevap vermiştir. Evet. İşte Müslüman kardeşine bakış açısı böyle olmalı. Rabbimiz Musa aleyhisselamdan hikaye ederek şöyle demiştir. قَالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَاَدْخِلْنَا ف۪ي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِم۪ينَ Musa şöyle dedi. Rabbim beni ve kardeşim mağfiret eyle ve bizi rahmetinle ve bizi rahmetine kavuştur ve sen merhametlerin en merhametlisin. Evet, mağfiret dileme kardeşler. Ve illa da bir meselede azalamak gerekirse, o da şairin dediği gibi güzellik olması gerekir. Bugünden itibaren tanıştık ve bizden ceyran edeni dürdük kapattık. Ne oldu, ne bitti, ne dediniz, ne dedik. Ve illa da azalamak gerekirse güzellik olmalı. Sık sık azarlamakla kardeşinin muhabbetini zedeleme. Kardeşini her işte azarlayıcı isen azarlamayacağınla karşılaşamayacaksın. Kardeşini her işte azarlayıcı isen azarlamayacağın kardeşinle karşılaşamayacaksın demiştir şair. Kaybolan kardeşi araştırıp ziyaret etmek. Bazen günlerce, haftalarca, aylarca bir kardeşimiz göremeyiz. Bazen merak ederiz, hem nerede kaldı hiç görünmüyor. Ama bir ziyaret edip gidip bir hal hatır sormayı ihmal ederiz. Kardeş kardeşi gözden kaybettiğinde hemen ziyaretine koşmalı. Ve haberini sormalı. Eğer hasta ise üzerine düşeni yapmalı. Eğer muhtaç ise yardım etmeli. Ve hacetini gidermeli. Sorunlarını çözmede yardımcı olmalı. Nasihat edip güçlendirmeli. İşte sana değerli kardeşim, selefimizden kardeşlik ziyaret için güzel bir örnek. Ebu Cüveyfe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman Farisi ile Ebu Derda arasında kardeşlik akdi yaptı. Muhacir Ensar'ı kardeş tayin etmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Falan falan kardeş, falan falan kardeş diye. Burada Selman ile Ebu Derda'yı kardeş ilan etmiştir. Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ebu Derda'yı evde bulamadı. Ve karısı Ummu Derda'yı eski bir elbise içince perişan gördü. Az önce kardeşiniz Abdurrahman'ın sohbetinde bu da geçmiştir. Perişan bir elbise içerisinde gördü. Bu hal nedir diye sordu. Yani Araplarda yani kadın biraz derli toplu kılık kıyafet olması gerekir. O perişan halde olmaması gerekir. Onun üzerine de Ummu Derda kardeşin Ebu Derda'nın dünyada bir işi ve ihtiyacı yoktur. O gündüz oruç tutar, gece namaz kılar deyip dert yandı. Bu sırada Ebu Derda'ya geldi. Selman için yemek yaptı. Ve önüne getirdi. Selman Ebu Derda'ya sen de ye dedi. Ebu Derda ben oruçluyum demesi üzerine Selman ve sen yemedikçe ben de yemeyeceğim dedi. Ebu Cüheyfe dedi ki Ebu Derda da orucunu bozup konuyla yedi. Gece olunca Ebu Derda gecenin evvelinde namaz kılmak istedi. Selman onu uyu diye men etti. Ebu Derda da uyudu. Sonra bir daha kalkmaya davrandı. Yine Selman uyu deyip onu kalkmaktan men etti. Gecenin son vakti olunca Selman şimdi kalk dedi. Kalktılar, abdest alıp namaz kıldılar. Mütakiben Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi kardeşler. Muhakkak ki senin üzerinde Rabbin için bir hak vardır. Ve yine senin üzerinde kendin için bir hak vardır. Ve yine senin üzerinde ailen için, eşin için bir hak vardır. Ve hatta senin üzerinde misafir için de bir hak vardır. Binaen aleyh sen her hak sahibine hakkını ver dedi. Evet kardeşler, hukuk, haklar, hukuklar ferdi ibadetlerin önündedir, üstündedir. Bundan dolayı onun gecenin evvelinde kalkıp o şekilde namaz kılması engelliyor. Sık sık oruç tuttuğunu öğrenince orucunu bozduruyor. senin üzerinde kendin için bir hak vardır. Bedenin bir hakkı vardır. Gözün bir hakkı vardır. Eşin üzerinde bir hakkı vardır. Misafirin üzerinde bir hakkı vardır. Binaenaleyh sen her hak sahibi hakkını ver diyor. Sonra Ebu Derda peygamberimize geliyor ve bu vakayı ona anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle oldu Selman'la benim arabamda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Selman doğru söylemiştir buyuruyor. Selman doğru söylemiştir buyuruyor. Evet kardeşler, iyilik ve takva üzere yardımlaşma. Dini öğrenme, ilmi müzakerelere yardımlaşma. Ömer İbn Hattab'ın bir kardeşiyle nöbetleşerek ilim talep etmeleri gibi. Yani hayırda yardımlaşma. Ömer şöyle anlatır. Ensardan bir komşumuyla beraber ben Umeyye İbn Zeyd yurdunda oturuyor idim. Medine ailesindendir. Bu yurt Medine'nin avali denilen yüksek semtindendir. Bir şey öğrenmek ümidiyle Resulullah'ın yanına nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy ve sayraya dair ne duyarsam haberini komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. Yani hayırda, ilim talebinde birbiriyle nöbetleşirlerdi. İşte böyle bütün kardeşler Allah için bir mecliste toplanıp dinlerinin ahkamını öğrenmeleri ve ahirete yönelik işleri müzakere etmeleridir. Selef-i salihimize uyarak birbirlerimizi bu gibi meclislere davet etmeliyiz. Bakınız Muaz ibn-i Cebel kardeşlerin birine ne diyor? İclis bina nu'minu sa'a, bizimle beraber otur bir saat iman edelim. İmam-ı Nebevi bu sözün manası ahiret ahkamını ve din işlerini ve hayır müzakere edelim. Bizimle otur bir saat iman edelim, ahiret ahkamını, din işlerini ve hayır müzakere edelim. Hayra davet, sünneti neşretme ve insanları hidayete çağırma. Bu mevzu hakkında deliller pek çoktur kardeşler. Rabbim şöyle buyuruyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Gıyabından kardeşine dua etmen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kardeşin kardeşe yaptığı duanın faziletini şöyle bildirir. Ebu Derda şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gıyabında din kardeşine hayır dua eden hiçbir Müslüman kul yoktur ki melek ona bir misli de sana olsun demiş olmasın. Bir kul kardeşine hayır duada bulunduğu takdirde bir müvekkil melek de ona bir misli de senin için diye dua eder. Hüsnü zanda bulunmak. Kardeşliğin verdiği muhabbet ve yakınlığın meyvesi, faydası, onun hakkında devamlı hüsnü zanda bulunmak. Kardeşin sözlerini ve hareketlerini en güzel şekilde yorumlamak ve en güzeline hamd etmek kardeşler. Said İbn-i Müseyyef şöyle anlatır. Allah Resulü'nün ashabından bazı kardeşlerim bana şöyle yazılar. Uzun bir yazıdır. Burada sadece kendi mevzumuza has olan bölümünü getirdim kardeşler. Kardeşin işini en güzel konumda tut diyor. Bir kardeşin işini en güzel konumda tut. Yani baştan savma. Sana galip gelecek bir şey olmadığı müddetçe. Sana galip gelecek bir şey olmadığı müddetçe kardeşin işini en güzel konumda tut diyor. Ve devam eder şöyledir. Sadık kardeşler edin. Onların yanında ol. Şüphesiz onlar senin için rahatla bir zinet. Onlar senin için rahatla bir zinet ve büyük bir bela esnasında senin için bir kalkandır diyor. Said İbn-i Müseyyeb'e sahabelerden yazılan bir yazıda. Mazeretin beyanı ve onun kabulü kardeşten sudur edecek herhangi bir noksanlık, bir hata esnasında ön yargılı olmaksızın ondan gelecek bir mazeret muhabbetin sıdkına, sevginin derinliğine, kardeşliğin olgunluğuna delalet eder kardeşler. Bunu da güzel bir şekilde kabul etmek gerekir. Birbirinden kopup ayrılmaksızın dostça birbirle birleşip ilgi kurmak, ittifak etmek gereklidir ki kardeşliğin semerelerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kardeşine üç günden fazla küsüp terk etmesi Müslümana helal olmaz. Kim de kardeşine üç günden fazla küsüp terk ederse ateşe girer. Ebu Davud rivayet etmekle Şeyh Albani Camii sahihte sahihlemektedir. Kardeşine 3 günden fazla küsüp terk etmesi Müslümana helal olmaz. Kim de kardeşine 3 günden fazla küsüp terk ederse ateşe girer buyuruyor. Kardeş arasındaki maddi hukukları korumak gerekir. Bu mevzumuz emanet meselesinde mevzumuzda gelecek inşallah ya yarın ya bir gün. Bunu geçiyorum. Orada detaylı bir şekilde emanete riayet babında hukuklar arasında zikrolunacak. Bu da yani maddi hukukta kardeşliğin korunmasına güzel bir sebeptir. Bu hukuku da korumak gerekir. İnşallah öbür tarafta bunu zikredeceğiz. Burada geçelim. Kardeşlere davette müminin ahlakından bazılarını serdi. En önemli olan kardeşler yani davada özel kardeşlik. Davanın neşri için kurulan dostluk ve kardeşliktir. Bu da has kardeşlik, hususi kardeşlik, özel kardeşlik. Nasıl tabir ederseniz edin. Bunun da özel ahlakı vardır. Dikkat edilmesi gerekir. Riayet edilmesi gereken ahlak karakterleri vardır. Kardeşin kardeşliğe buna iltizam etmesi gereklidir. Ta ki bu kardeşlikten Allah'ın dini için fayda netice çıksın. İşte her kardeşin kardeşiyle olan ilişkisindeki riayet etmesi gereken güzel ahlaktan, kurallarından bazılarını zikredeceğiz. Bunlardan birincisi istişare. Hele böyle davanın neşri için kurulan bir dostluk, kardeşlik ise mutlaka ve mutlaka bu istişare ihmal edilmemeli. Marufta taat, mazeretin kabulü, güvenilik, ikram ve ihsanda bulunmak, yani bunlar, bu sıfatlar kardeşler, davet ehli, özel kardeşlik, davet neşri için kurulan dostluk kardeşlikte mutlaka koruması gerekiyor. İstişare, marufta taat, mazeretin kabulü, herhangi bir konuda bir mazeret zikrolunsa onun kabulü, arada bir güvenilik, bağların kurulması, ikram ve ihsanda cimri olmadan ikram ve ihsanda bulunmak, bu kardeşliğin, özel kardeşliğin, dava neşri için kurulan dostluğun en güzel ve en güzel ahlakındandır. İyi arkadaş seçmeye davet eden sözlerden bahsedeceğim kardeşler. Ondan sonra da yavaş yavaş mevzumuzun sonuna geldik. Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Ma utiye abdun badel islami hayran min ahim salih. Kişiye İslam'dan sonra salih bir kardeşten daha hayırlısı verilmemiştir. Kardeşler, Hazreti Ömer'in sözü. Ali radıyallahu anh sözüne gelelim. Aleykum bil ihvan fe innehum uddetun fid dunya vel ahire. Kardeşler edinin. Çünkü onlar dünyada ve ahirette kalkandır. Onlar dünyada ve ahirette kalkandır. Sizin için kalkandır. Ela tesmu ila kavli ehlin nar. Ateş ehlinin şu sözünü işitmez misiniz diyor. Hazreti Ali'nin sözü. Devam ediyorum. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ve ne de yakın bir dostumuz. Aleykum bil ihvan, kardeş edinin. Çünkü onlar dünyada ve ahirette kalkandırlar. Az önceki geçen babımızda Rabbimizle çekişecekler ki orada göbekleri kardeşliğini ateşten çıkarmak için. Allah Tebarek ve Teala da şöyle buyuruyor. Sadece meyan okuyacağım kardeşler. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Az önceki ayeti yeniden okumam gerekirse O ayette onlar için ne? Onlar için ne bir şefaatçi ne de bir yakın dost vardır. Ve su istediklerinde onlara su getirecek kimseler de yoktur. Allah subhanahu ve teala bizi öyle insanlar olmaktan korusun kardeşler. Ve bize de kendisinin razı olacağı kardeşler edinmemizi nasip eylesin. Ve hepimizi de cennetinde bu şekilde birleştirsin. Ve kendisi zikretmiş olduğu peygamberler cennettedir, sıdıklar cennettedir, kardeşlerin de bir şehrin öbür şehrinde zerdede kişiler de cennettedir sözünü bizim için geçerli kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.